reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia Wtorek, 14 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy medyczni grożą, że jeśli nie dostaną podwyżek, to rozpoczną strajk. Chcą rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia, będzie też list do premier. Kancelaria Prezydenta zaprzecza doniesieniom Rzeczpospolitej, jakoby Andrzej Duda poruszał się po Londynie taksówką. Informuje, że samochód zapewniły służby brytyjskie. Wypadek balonów przewożących zagranicznych turystów w tureckiej Kapadocji ucierpiało prawie 50 osób. Czy będzie protest ratowników medycznych? Dziś związkowcy złożą w Ministerstwie Zdrowia prośbę o pilne rozmowy. Jutro wyślą list otwarty do premier Beaty Szydło. Ratownicy domagają się podwyżek i szybszego upaństwowienia ratownictwa medycznego. To jest jedną z szykowanych przez rząd zmian w przepisach. Nowelizacja zakłada, że te usługi będą mogły świadczyć tylko podmioty państwowe wyznaczane przez wojewodę, a nie jak dotąd wybierane w przetargach. Dodatkowo zespoły karetek i dyspozytorzy będą zatrudnieni na umowę o pracę. To korzystne zapisy, ale powinny wejść w życie szybciej, mówi przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Do końca 2020 roku mogą funkcjonować nadal podmioty prywatne. To jest już poza rokiem rządów pani premier Szydło. My nie chcemy obietnic, które są na wyrost, nie mają gwarancji spełnienia. A wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz uważa, że 3-letni okres przejściowy to konieczność. Musimy też dać czas na dostosowanie się. Każdy będzie miał prawo wybrać, czy chce funkcjonować w systemie, gdzie podstawą zatrudnienia jest etat, czy będzie szukał pracy gdzie indziej. Także te zmiany są rozłożone w czasie. Nie możemy tego wprowadzić z miesiąca na miesiąc, bo to groziłoby paraliżem systemu, na co sobie absolutnie nie możemy pozwolić. A ratownicy medyczni grożą, że jeśli nie dostaną podwyżek, to rozpoczną strajk. W tej chwili ich wynagrodzenie to od 1700 do 3000 zł. Kancelaria Prezydenta zaprzecza doniesieniom Rzeczpospolitej, jakoby Andrzej Duda w czasie wizyty w Londynie w 2015 roku poruszał się po mieście prywatną taksówką. Jak mówi szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski, artykuł pełny jest przeinaczeń i manipulacji. Począwszy od stwierdzenia, iż była to pierwsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy za granicą, co nie jest prawdą. Nie jest także prawdą, jakoby kancelaria prezydenta wynajmowała samochody, którymi porusza się głowa państwa. Wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem głowy państwa są w gestii strony przyjmującej. Nieprawdą jest także stwierdzenie zacytowane w tekście byłego, w cudzysłowie, szefa Biura Ochrony Rządu, który twierdzi, bardzo rzadko zdarza się, że strona goszcząca nie chce dać gościowi pancernego samochodu. To jest, mówiąc krótko, niezgodne z prawdą. A Rzeczpospolita napisała, że Andrzej Duda w czasie wizyty w Londynie nie poruszał się pancerną limuzyną, a taksówką. Gazeta jako dowody przedstawiła zdjęcia i relacje świadków. Akcja niemieckiej policji przeciwko islamistom. Operacja przeprowadzona w Hildensheim w pobliżu Hanoweru w Dolnej Saksonii. Kilkuset funkcjonariuszy przeszukało meczet oraz mieszkania członków koła islamskiego, uważanego za miejsce spotkań muzułmańskich radykałów salafitów. Minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii, Boris Pistorius, zapewnił, że akcja nie jest skierowana przeciwko pokojowo nastawionym, żyjącym w Niemczech muzułmanom, lecz przeciwko islamskim fanatykom nawołującym do dżihadu. Rano 370 funkcjonariuszy sił specjalnych i policji weszło do meczetu w Hildesheim, położonego 40 km od Hanoweru, oraz do 8 mieszkań radykalnych salafitów, należących do zakazanej w Dolnej Saksonii organizacji Islamski Krąg Niemieckojęzyczny. Policja poinformowała, iż zabezpieczyła część materiału dowodowego, ale na razie nie podaje szczegółów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zamachowiec berlińskiego jarmarku Anis Amri także był widywany w tym środowisku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prawie 50 osób rannych po awaryjnym lądowaniu balonów w tureckiej Kapadocji. Przyczyną wypadku była najprawdopodobniej zła pogoda. Balony przewoziły zagranicznych turystów, głównie z Europy i Chin, którzy z lotu ptaka podziwiali region słynący z malowniczych krajobrazów. Przez gwałtowne załamanie pogody 3 balony musiały awaryjnie lądować. 9 osób doznało złamań, 40 niewielkich obrażeń. W ubiegłym miesiącu w podobnym wypadku w Kapadocji zginął duński turysta. Od jutra Białoruś wprowadza ograniczenia w poruszaniu się ciężarów po części miejscowych dróg. Ograniczenia będą obowiązywać do 25 kwietnia i mają chronić białoruskie drogi w okresie wiosennych roztopów. Ograniczenia dotyczą pojazdów mających od 6 do 9 ton nacisku na oś. Restrykcje nie obejmują dróg płatnych, czyli najważniejszych. Kierowcy ciężarówek bez problemu mogą jechać całą drogą M1 od polskiej granicy w Kozłowiczach przez Brześ do granicy Rosji, czy szosą M6 od polskiej granicy w Bruzgach przez Grodno do Mińska. Ograniczenie na okres wiosenny w poruszaniu się po drogach dla ciężarówek Białoruś wprowadza co roku. Nie są więc zaskoczeniem dla kierowców. SUV. Podobne ograniczenia będą obowiązywać latem podczas upałów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Na zachodzie, w centrum i na północy trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów. Na wschodzie i południu chmur więcej, przelotny deszcz, a wysoko w Karpatach także śnieg. 4 stopnie na Podhalu, 7 w centrum, 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album Łzy zespołu Proces. A ja to ja, ten banał spuszczę. Współtwórca grupy Bracia Figo Fagot w nowej odsłonie. Intymny rockowy klimat i mocne brzmienie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za 2 osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Pod koniec kwietnia europosłowie zajmą się rezolucją wzywającą Komisję Europejską i państwa Unii do przyjrzenia się, uwaga, trwałości wyrobów elektronicznych. Okazuje się, że nie tylko w Polsce konsumenci narzekają na coraz szybciej psujące się sprzęty elektroniczne. Jeśli rezolucja zostanie przyjęta, możliwe będzie przyjęcie prawa wprowadzającego nakaz produkcji urządzeń o większej trwałości, informuje dziennik Gazeta Prawna. Ale biorąc pod uwagę pomysł Unii na przykład na żarówki, dla nas sprawa nie jest oczywista. Producentom bowiem zależy na tym, byśmy kupowali. A kiedy kupujemy? Ano wtedy, kiedy się zepsuje i kiedy naprawa nie jest opłacalna. Co ciekawe, już dziś, na przykład we Francji, celowe skracanie cyklu życia produktu jest traktowane jako przestępstwo i zagrożone karą więzienia. Ale Francuzi i tak narzekają. Przedstawiciele producentów sprzętu AGD RTV przekonują, że to mit. Jednak różne raporty wskazują na fakty. Komisja Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego ogłosiła raport, z którego wynika, że sprzęt AGD psuje się regularnie. Regularnie po roku, w przypadku niewielkich urządzeń, 2 latach najwyżej użytkowania. Nieco dłużej żyją średnio odkurzacze, 5 lat. Najdłużej lodówki, 7 do 10. Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska wskazuje, że odsetek urządzeń, które zepsuły się w ciągu 5 lat, wzrósł z 3,5% do ponad 8%. Dziś pytanie, czy państwa zdaniem produkty AGD RTV psują się za szybko? A moim gościem jest pan Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego, Elektronicznego Polska Cyfrowa. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam serdecznie. Przekonanie klientów, że różne urządzenia domowe celowo są tak produkowane, by w przewidywalnym terminie zepsuły się, to pana zdaniem krzywdzący dla producentów mit? zdecydowanie. Niestety ten mit się powtarza co jakiś czas. Mamy w tym momencie do czynienia z kolejną falą takich wypowiedzi czy insynuacji, iż sprzęt produkowany dla konsumentów specjalnie jest powtarzany, czy też projektowany tak, żeby zepsuł się w odpowiednim momencie. Jest to absolutnie, znaczy przede wszystkim podstawowa zasada. Nic tak nie psuje marki, nie psuje tak sprzedaży danego sprzętu, jak właśnie fatalna opinia, a nic tak nie mogłoby pogorszyć opinii o danej marce, danym produkcie, jak właśnie informacja szerzona wśród konsumentów, że dane urządzenie danego producenta się psuje bardzo szybko. To prawda, tak by było, gdyby nie fakt, gdyby na przykład część producentów myślała inaczej, a tymczasem może w tym sposobie myślenia, w tej praktyce nastąpiła taka globalna unifikacja, bo przecież pan doskonale wie, że są tacy, którzy uważają, że to jest przemyślana strategia. No, jeśli sprzęt, to jest oczywiste, nie psułby się, to ludzie przestaliby kupować na przykład miksery. No co to za interes, gdyby ludzie kupowali mikser raz w życiu, prawda? Wie pan co, elektronika użytkowa ma to do siebie, że konsumenci kupują ją bardzo często nie dlatego, że coś się zepsuło, coś nie działa, tylko dlatego, że pojawił się nowy produkt, nowej funkcjonalności, lepszy, bardziej energooszczędny. I tak, ja oczywiście nie podważam absolutnie wyników żadnych badań, raportów, bo to oczywiście są dane, które... Jest tego sporo, tak. Natomiast niewątpliwie patrząc tylko przez swój pryzmat, używam w domu lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowej, telewizora, odtwarzacza DVD, jakiejś tam wieży, komputera, tabletu, smartfonu i nie pamiętam, kiedy ostatni raz te urządzenia mi się zepsuły, żebym musiał je wymieniać. No, być może. Zawsze możemy dyskutować. Ja nie jestem zwolennikiem generalnie teorii spiskowej dziejów i na pewno jestem daleki od takich podejrzeń, że jakiś spisek jest światowych producentów, żeby to psuć, czy też projektować odpowiednio. Uwierzyć trudno, gdyby nie serwis i jego cena. A ileż to razy pan w serwisie pochylał się nad mikserem z wyrazem twarzy zatroskanym i mówił, proszę pana, no naprawa będzie kosztować powiedzmy 80 zł, a nowy ma pan za 110. No i wtedy wybór jest prosty, prawda? Wtedy tak, tylko musimy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że takie celowe powtarzanie sprzętu to jest taka trochę ruletka, trochę hazard po stronie producenta by była, bo co jeśli źle zaprojektuje jednak i ten sprzęt się zepsuje w trakcie gwarancji na przykład, wtedy ja będę stratny jako producent. Panie prezesie, gdybym ja miał wymyśleć strategię, to oczywiście tak bym to wyliczył, aby część sprzętu psuła się naturalnie podczas gwarancji, bo to jedynie wygodniałoby całą sytuację. To mam kolejny argument, a co z przypadkami, kiedy już dzisiaj w sklepie kupując nowy produkt, możemy sobie dobrowolnie, oferują to producenci, wydłużyć ten okres z 2 lat do 5 lat nawet, przepraszam, telewizorów. W przypadku miksera, czy też robota kuchennego, to nie słyszałem o takich propozycjach. Tak, ale w przypadku większych urządzeń już jest to bardzo, bardzo popularne i osobiście z tego chętnie korzystam. Być może to też jest kwestią matematyki i wyliczenia i pewnej statystyki, że to się po prostu dalej opłaca. Swojego czasu niemiecka Partia Zielonych badała sprawę. Ciekawy raport przygotowany przez rzeczoznawców. Ten raport, mam złą wiadomość dla pana, nie pozostawia wątpliwości. Doszli do wniosku, że sprzęt jest celowo projektowany tak, by w odpowiednim czasie zepsuł się. Oczywiście najczęściej dzieje się to tak przypadkiem, rzecz jasna, tuż po upływie gwarancji. Absurdalny wniosek? Moim zdaniem tak, bo ja powtórzę jeszcze raz, jak mantrę będę powtarzał to zdanie, że naprawdę nic tak by fatalnie nie wpłynęło na opinię i chęć konsumentów do kupowania nowych urządzeń, jak właśnie to, że one są specjalnie zaprojektowane, żeby popsuły się w odpowiednim momencie. A żyjemy w czasach współczesnych, kiedy naprawdę takie zmowy, jak to tutaj między wierszami możemy zrozumieć, no nie dadzą się ukryć. To konsumenci natychmiast no to dlaczego, na różnych forach dlaczego to rozszyfrują. Ale i rozszyfrowują i sporo dyskusji na ten temat. To dlaczego dziwnym trafem, proszę mi to wytłumaczyć, w urządzeniu zazwyczaj psuje się najdroższy element? Zauważył pan takie zjawisko? Tak, oczywiście. Tylko nie jakiś drobiazg, nie przełącznik za 5 zł, tylko... Oczywiście to nie dzuje się kabelek. Tylko najdroższy, tak. Tylko musimy mieć świadomość tego, że psują się najbardziej zaawansowane technologicznie przeważnie część urządzenia. Konsumenci wymagają od wielu bardzo lat już, aby urządzenia, które są oferowane na rynku, były jak najlżejsze, jak najmniejsze, największą liczbą funkcjonalności. Wymagania rynku europejskiego są dodatkowo jeszcze bardzo ambitne pod względem regulacji prawnej w zakresie wykorzystywania odpowiednich surowców, projektowania, ekodesignu, zużycia energii elektrycznej. Mm-hmm. To wszystko powoduje, że urządzenia mamy coraz bardziej skomplikowane, gdzie coraz więcej elementów może po prostu się zepsuć. I to nie wynika z tego, że ktoś specjalnie takie projektuje, tylko po prostu w natłoku ilości podzespołów, bardzo skomplikowanych podzespołów i części składowych urządzenia, no siłą rzeczy prawdopodobieństwo, że znajdzie się coś, co się panie może zepsuć. Panie prezesie, zgoda, tyle tylko, że my nie rozmawiamy o rakiecie kosmicznej, tylko rozmawiamy o mikserze. Zresztą ja tak przypuszczałem, że pan będzie dzielnie bronił importerów, producentów, no trudno, żeby było inaczej, ale muszę panu powiedzieć, że to zjawisko, o którym rozmawiamy, zostało również opisane przez ekonomistów, na przykład między innymi przez Philippa Kotlera, który w The Economist rozważał sprawę, uważa, że proceder nawet wywiódł taki wniosek, że proceder korzystnie wpływa na rozwój gospodarki, że to utrzymuje miejsca pracy. No ja dyskutowałbym, ale czy za porównywalne pieniądze można zbudować urządzenie trwalsze, dłużej służące? To jest bardzo trudne pytanie, bo przede wszystkim rozpatrując produkcję danego urządzenia, przede wszystkim patrzy się na koszt tej produkcji, biorąc pod uwagę spełnienie oczekiwań, wymagań prawnych na danym rynku oraz oczekiwań konsumenckich, jeśli chodzi o wizualizację, styl tego urządzenia, funkcjonalności, wagę, rozmiar i tak dalej. I to jest przede wszystkim głównym wyznacznikiem tego, w jaki sposób urządzenia są projektowane. No, czyli doszliśmy jednak do pewnego wspólnego wniosku, że urządzenie ma wyglądać, a nie działać. Nie, funkcjonalność, tam też jest funkcjonalność. Rozumiem. Bardzo patrzę, zwracam na to uwagę. I wracając do pańskiego porównania, że nie mówimy o statku kosmicznym, a wie pan co, momentalnie mam wątpliwości, o czym rozmawiamy, bo elektronika na dzień dzisiejszy, nawet najprostsza używana w naszych domach, jest często elementem, czy też wywodzi się z pewnych technologii nawet kosmicznych. To prawda. Surowce i technologie stosowane. Pełna... Więc jakby tutaj ta granica powoli się zaciera. Pełna zgoda, tyle tylko, że jak sądzę, może to wyniknąć z telefonów od słuchaczy, którzy wprowadzą pewne rozróżnienie pomiędzy sprzętem AGD, który też to subiektywne, zaznaczam, inaczej się zachowuje, inaczej się sprawuje, a sprzętem RTV. Piotr Koluch z pisma Protest, to jest takie specjalistyczne pismo właśnie, między innymi badające różne urządzenia, uważa, że sprzęt można tak zaprojektować bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, planując nieprzydatność. Co więcej, i to jest jeszcze jedno zjawisko i tu bym pana prosił o komentarz, i konsumenci, i producenci wiedzą, co w konkretnym sprzęcie się zepsuje. Kiedy ja idę z jakimś urządzeniem do serwisu konkretnej marki, to pan serwisant już mnie nawet, mówi, tak, to ten pasek, wie pan, to zawsze, to ten pasek. No, nie wierzę, że nie spotkał się pan z takim zjawiskiem. Wie pan, oczywiście zdarzają się serie produktowe, czy też dane produkty, które no, mają pewne słabszy element, słabszą część i serwisanci faktycznie doskonale wiedzą, że dany model słynie już z tego, że dana część się może, czy też częściej psuje. Ale, to na pewno zaraz się, tylko ale sprzęt, opieram się ale sprzęt, się, ale że sprzęt... nie jest to rozmyślne działanie producenta. Dlaczego? Ja bym tak robił. Sprzęt znakomicie się sprzedaje. To dlaczego ja mam zmieniać technologię produkcji, skoro ludzie ciągle kupują. No, kupują, bo ten nieszczęsny pasek. Wie pan co, znaczy nie zgodzę się z takim układaniem rozumowania producenta, jak pan sobie przedstawił. Producenci myślą trochę inaczej. Troska o markę, o reputację tej marki jest naprawdę jedną z istotnych elementów i taka etyka w biznesie, w naszej branży jest niezmiernie istotna, więc takie rozumowanie, że zróbmy coś, co się zepsuje, bo Kowalski pójdzie, kupi nowe, nie, nie jest popularne w naszej branży. To na etyka pewno. W biznesie to chyba temat zupełnie na inne spotkanie. Niemniej bardzo dziękuję za rozmowę. Wrócimy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Pan Michał Oczywiście. Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego, Elektronicznego Polska Cyfrowa. Jest moim gościem. 19 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie. Czy państwa zdaniem produkty AGD RTV psują się za szybko? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Dariusz doszedł do wniosku, że prześladuje go chyba pech. Telewizor większy, palmy na matrycy po 2 latach. Telewizor mniejszy, nagły brak obrazu, 3 lata. Zmywarka, pęknięcie sprężyny drzwi, trochę ponad 3 lata. Niby technika coraz lepsza, ale te stare rubiny, polary, franie działały po kilkadziesiąt lat. Kończy pan Dariusz. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. No, klient sobie radzi, proszę państwa. Pan Andrzej napisał: zmywarkę wymieniałem 2 razy, aż w końcu kupiłem starą od pośrednika i ta działa już kilka lat. 7 trójek na początku 22. Czy produkty państwa zdaniem AGD RTV psują się za szybko? Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubie. Dzień dobry panu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, od wielu lat sam we własnym zakresie naprawiam sobie sprzęty AGD wszelkiego rodzaju i z roku na rok widzę przede wszystkim, są 3 aspekty. Pierwszy to jest zdecydowanie spadająca jakość materiałów. Druga to jest stosowanie materiałów zamiennych. Tam, gdzie kiedyś było łożysko, w tej chwili jest plastikowa tuleja. Jasne. Na przykład. I wiadomo, czym użytkowanie takiej tulei się skończy, prawda? Dokładnie tak. Wszystko się rozsypuje dużo szybciej niż się rozsypywało kiedyś. A kolejna sprawa to, o czym mówił pan prezes. Przedłużone gwarancje. Tylko nie zwrócił uwagi na jedno, że przedłużonej gwarancji nie daje producent, a tylko różnego rodzaju firmy ubezpieczeniowe i tak dalej, i tak dalej. Wyegzekwowanie później takiej gwarancji to jest tragedia. Generalnie rzadko kiedy się zdarza, że się to komukolwiek udaje. Zawsze ubezpieczyciel powoła się na punkt, który broni jego praw, tak? Kluczek i wiadomo, co jest, o co chodzi. Ktoś napisał: zawsze telefony części do komputera psuły mi się w momencie bliskim utracie gwarancji. Także całym sercem potwierdzam spisek naszych czasów. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry, dzień potwierdzam. Dobry. Nie wiem, pan oglądał na Discovery międzynarodowe konsorcjum żarówki, poszarzanie produktu podczas produkcji. Kiedyś żarówki świeciły długo, teraz 1000 godzin. Należały osłabić. Rajstopy dla kobiet. Testowały żony oficerów amerykańskich, nie darły się, więc nakazano to osłabić. Dzisiejsze samochody, obliczone na 7 lat, po to, żebyśmy jeździli nowymi. Ja mam tam 20-letni bez elektroniki. Jeździ do dzisiaj, więc jest to prawda. I pralkę mam jeszcze wiatkę z lat 80., która działa. Kłaniam się, pozdrawiam. Pozdrawiam. Spisek żarówkowy, tak zwany, proszę państwa, ma bardzo długoletnią tradycję. Zresztą wówczas, w latach 20. ubiegłego wieku, powstało takie określenie. Po raz pierwszy padło planowane starzenie, a problem polegał na tym, że Edison wymyślił żarówkę, która mogła działać przez 2000 godzin. To nie spodobało się producentom. Stwierdzili, że za dużo w efekcie wprowadzili do największej firmy na rynek żarówki o zdecydowanie krótszej żywotności. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze. No nie wiem, czy ta długość życia tych sprzętów jest za długa, za krótka, natomiast popatrzmy na aspekt, że kiedyś te sprzęty jednak kosztowały dużo, dużo więcej, czyli za pralkę trzeba było dać 3 wypłaty, teraz pralkę trzeba dać 1/3 wypłaty. A może panie Marcinie, nominalnie kosztowały w sposób porównywalny, tyle tylko, że zmieniła się pańska, moja, wszystkich nas, siła nabywcza. Pewnie tak, natomiast jest jeszcze aspekt taki, że konstruktorzy są teraz w stanie wyliczyć, ile kulka w łożysku zrobi obrotów. Czyli starzą te produkty. Ktoś napisał, wszyscy chcieliby, aby sprzęt pracował 20 lat, a z drugiej strony wszyscy chcieliby, aby była praca i w przemyśle, i w handlu. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu Dla Handlu. Mamy takie przyzwyczajenie, że kiedyś rzecz taka porządna, którą kupowaliśmy, trwała bardzo długo. Teraz jest tak, że wszyscy stawiają na modę i design tych rzeczy, a zatem to, jak długo przetrwają, nie jest już takie kluczowe. W związku z tym na pewno przez okres gwarancji, czyli maksymalnie 2 lata, a co się z nimi stanie później, pewnie i tak zechcemy je wymienić. W związku z tym producenci nie inwestują w to, żeby to były produkty długofalowe, długożywotne. To nie jest w ich strategii jakby rozwoju na pewno jakiś tam kluczowy element. Przykładem jest chociażby historia, o której mówiło się na rynku, zmowa żarówkowa, gdzie producenci zostali w jakiś tam sposób przez rynek oskarżeni o to, że produkty, które wypuszczają, a zatem żarówki, mają znacznie krótsze możliwości świecenia niż pozwalałaby na to technologia. Po prostu z ich punktu widzenia sensowniejsze jest, żeby po jakimś czasie żarówka gasła i żebyśmy kupowali nową. Ktoś napisał, sama Unia zakazała stosowania na przykład stopów lutowniczych z ołowiem. Przez to powstają tak zwane zimne luty i sprzęty elektroniczne psują się. Najlepszym przykładem jest tu konsola Microsoftu. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Panie Jacku. Witam, panie Kubu. Dzień dobry. Jestem. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Ten pan ekspert, no rzeczywiście zabawny facet, opowiada takie rzeczy o nowych funkcjonalnościach, o tym, że ludzie sami lubią takie rzeczy modne, a nie długotrwale funkcjonalne. Mhm. Niech mi pan zapyta tego dżentelmena, na co pralce Bluetooth. Pralce? Pralce Bluetooth, który jest w stanie się zepsuć i spowodować, że pralka w ogóle nie będzie spełniała żadnej swojej funkcji, już nie mówiąc o takich super nowoczesnych. Może chodzi, panie Jacku, o to, aby pralka pana poinformowała i na smartfonie na przykład siedzi pan przed telewizorem, a tu wyświetla się panu komunikat, że cykl się skończył. Słuchacz napisał, oczywiście, że produkty są robione tak, aby wytrzymać krócej. 2 lata temu zepsuła mi się lodówka, którą miałem 16 lat. Wezwany, doświadczony specjalista powiedział, że zepsuł się agregat, naprawdę nie warto naprawiać. No, po takim czasie to zrozumiałem. Zapytałem, czy poleca jakieś lodówki konkretnych producentów. Powiedział, że dzisiaj to nie ma specjalnie znaczenia. Uprzedził mnie, żebym nie liczył na to, że nowa lodówka wytrzyma więcej aniżeli 6-7 lat. Panie Pawle, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja akurat chciałem troszeczkę obronić tutaj producentów. Bardzo proszę. Ja mam troszeczkę już tych sprzętów, bo gdzieś tam mam swoje gospodarstwo domowe. I tak naprawdę i telewizor 8 lat działa bez problemu. Pralka 5 lat bez problemu. Lodówka podobnie. Także konsole również działają bez problemu. Laptop mam też dwa i też już po parę lat. Jeden ma 8, drugi 4 lata. To zabrzmiało, też... panie Pawle, jak zachęta. To może będziemy prać u pana. No chyba, że wszystko przede mną, bo jak na razie słyszę, że po 6-7 latach, także no mam nadzieję, że tutaj część tych sprzętów jednak wytrzyma troszeczkę dłużej. Ale mimo wszystko jestem jak na razie zadowolony. Chociaż ja też nie kupuję rzeczy tak na gorąco, tylko zawsze tam troszeczkę dłużej wybieram i przebieram i gdzieś tam zawsze troszeczkę więcej czasu na to poświęcam. No ale i efekty... No, lokować produktów nie będę, ale myślę, że jednak no, trzeba chyba dobrze są trafić. Są marki i marki. Pana zdaniem pan Franciszek napisał: w mojej pralce po 2 latach zepsuł się silnik. Czy budowa silnika to kosmiczna technologia? W poprzedniej pralce silnik wytrzymał prawie 20 lat. Panie Michale, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Jestem serwisantem w miejscowości Kołobrzeg i jakże się cieszę, że pan zadzwonił. Potwierdzam fakt, że producenci wszelkiego sprzętu AGD, RTV z mojej wiedzy tutaj, z mojego doświadczenia na pewno działają w kierunku, aby ten sprzęt psuł się szybciej. Podstawą jest na przykład rzecz takowa, że w zmywarkach, tudzież w pralkach, gdzie jest środowisko agresywne, stosowana jest elektronika, która nie jest zabezpieczona jakimikolwiek lakierami czy czymkolwiek. Czyli wiadomo, że jak to się mówi kolokwialnie, padnie, tak? Oczywiście, tu chodzi o to, żeby za jakiś czas się wykrzaczyło. Zazwyczaj, jeżeli jest to nieuszczelnione, to tam sam pył wodny wzbijany przez pracującą pralkę powoduje osiadanie się takich agresywnych środków. Zna pan takie urządzenia, kiedy klient przychodzi, że pan już w ciemno niemalże wie, co się zepsuło? Oczywiście. Tak? Oczywiście, to są płyty indukcyjne, takie piękne za parę tysięcy złotych. A gdzie te płyty? Płyty indukcyjne, rozumiem. Tak, no płyty indukcyjne, do gotowania, tak. Można sobie na wyspie ładnie to zamontować. To bardzo drogie, dotykowe, wyczuwają różne cudawianki. I co tam się, psuje najczęściej? Zastosowany mały zasilacz. Jest to, działa na zasadzie takowej, że bierze 230 V z sieci. Przez kondensator polimerowy jest przepuszczane napięcie. Dalej jest ono redukowane rezystorem i jest podrzucana dioda zenera. I ten układ powoduje jakby zasilanie takie w stand-by'u logiki urządzenia. Z tego, co oglądałem, wszelakie urządzenia mają wszystkie markowe rzeczy, tylko te kondensatory nieszczęsne są no-name'ami. Rozumiem. Można określić ich pojemność, ale niestety nie określimy czasu pracy. Chodzi o to, że jak jest za przeproszeniem jakieś G wstawione, to wyschnie i to wyschnie w czasie powyżej tam 2-3 lat. Dla producenta takie uwagi pana fachowca byłyby i podpowiedzi bezcenne. Pod jednym wszakże warunkiem, że producent chciałby słuchać. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Postęp technologiczny sprawia, że wyprodukować można coraz łatwiej, coraz szybciej, coraz więcej. Robotyzacja też temu sprzyja. Produkty względnie tanieją i dostęp do nich się poszerza i to są dobre zjawiska, korzystne dla konsumentów. Niestety producenci, mając problem ze zbyciem swoich wyrobów, ze znalezieniem szukają rozmaitych rozwiązań korzystnych dla konsumenta i niekorzystnych. W ramach tych rozwiązań jest coraz bardziej agresywna reklama, uprzykrzająca nam niekiedy życie. Natomiast to nie wystarcza i w związku z tym producenci uciekają się do rozwiązań, które są dla konsumentów, odbiorców, klientów bardzo niekorzystne, co jest tak zwany system antyfunkcji, czyli wmontowywanie w produkty rozwiązań, które przyspieszają starzenie się tych produktów. I na ogół bardzo często jest tak, że produkt psuje się wraz z upływającym okresem gwarancji i okazuje się, że naprawa kosztuje więcej niż nowy produkt. W ten sposób producenci wymuszają nabywanie nowych produktów. Takich systemów jest więcej. Różnego rodzaju dodatkowe funkcje też są montowywane po to, żeby zachęcić klientów. To się nazywa pozłacanie produktów. Jest to wyciąganie pieniędzy z kieszeni klienta. To ten nowszy produkt wcale nie jest lepszy od starszego. 27 minut pozostało nam do 13. Pani Małgorzata Cieloch jest moim gościem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Jakość urządzeń, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, sprzętu codziennego użytku, nie jest już taka jak przed laty? Można wnioskować tak po skargach konsumentów? Po ilości reklamacji na pewno tak. Natomiast czy to jest czynnik, który powoduje, że rzeczywiście możemy postawić taką tezę? Wydaje mi się, że byłoby to zbyt pochopne. Dlaczego? Dlatego, że jest kilka czynników, które są istotne, wydaje mi się, na tym styku konsument-producent. I nie byłabym sobą, gdybym się nie odniosła do tej wcześniejszej Państwa dyskusji całej o tak zwanych przedłużonych gwarancjach. Aha. Jedno zdanie tylko takie porządkujące. Teraz na tym etapie prawnym Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, ani żaden urząd w Polsce tak naprawdę nie może zbadać to, czy produkt był postarzany celowo przez przedsiębiorcę, czy też zaszły jakieś procesy mające skrócić ten cykl życia produktów ustalone celowo przez przedsiębiorcę. Takich przepisów nie ma, dlatego Parlament Europejski, który w tej chwili ma zamiar zająć się tym faktem, miejmy nadzieję, że być może do ułoży takiej kompetencji na przykład naszemu urzędowi i chętnie wtedy będziemy badać. Zgoda, ale jest takie zjawisko i występuje w przyrodzie jak wada ukryta. A potem drugie zjawisko, częstotliwość występowania w określonym urządzeniu tej konkretnej wady, powtarzalność zjawiska. Tak, i to jest jedna z rzeczy, która jest w ten sposób rozwiązana przez prawo konsumenckie w tej chwili, już jednolite w całej Unii Europejskiej, że oto jeżeli konsument wykrył raz wadę, to pamiętajmy, na tym pierwszym etapie dochodzenia roszczenia, i tu nie mówimy o gwarancjach, bo zaraz do nich wrócę, parkuję ten temat na chwilę. Jeżeli mówimy o tak zwanej reklamacji towaru wadliwego, bo konsument, no właśnie, odkrył, że w swoim telefonie coś mu nie działa, w tej pralce, tak, w tych rzeczach, o których Państwo mówiliście przed chwilą. To wówczas tak naprawdę w tym pierwszym roszczeniu powinien zawsze żądać naprawy. Proszę sobie wyobrazić teraz, że jak się żąda, oczekuje i biegnie do serwisu z wypiekami na twarzy. A tam słyszy zawsze to samo. Panie, nie opłaca się. Nie, właśnie. Panie redaktorze, to o czym pan teraz mówi, mówi pan o części gwarancyjnej. Natomiast co do zasady, ja mówię o takim prawie, które przysługuje każdemu konsumentowi. Aha. Nie jest to gwarancją. Mówimy o niezgodności towaru z umową, reklamacji towaru niezgodnego z umową, czyli tak zwana rękojmia obecnie obowiązująca. Mamy na to 2 lata od daty zakupu, czyli te słynne 2 lata, które się już powtarzały w całym materiale. I teraz zgodnie z tym prawem konsument, idąc do sklepu, czyli do tego, który sprzedał, czyli wcale nie do producenta, tylko do sklepu, zawsze tam, gdzie kupił, ma prawo w pierwszym roszczeniu powiedzieć, że tylko i wyłącznie żąda naprawy, bo tego powinien żądać zgodnie z prawem. Jeżeli jest naprawa niemożliwa lub też uciążliwa, a wada jest istotna, to wówczas żądamy wymiany na nowy lub odstąpienia od umowy. I teraz wracam do całości rozmowy o dzisiejszym powtarzaniu produktów. Czego żądają najczęściej konsumenci w pierwszym roszczeniu reklamacyjnym? No czego? Wymiany na nowy. W większości przypadków konsumenci nie chcą, aby ich sprzęt, ich buty, ich rzeczy były naprawiane. Chcą wymiany na nowy albo zwrotu pieniędzy. A mają do tego prawo? No właśnie nie. Dopiero kiedy wada się okazuje istotna, sprzęt jest naprawiany kilkukrotnie, wówczas mówimy o uciążliwości, o wadzie istotnej właśnie i wówczas na podstawie tego prawa możemy rzeczywiście dochodzić tej możliwości wymiany na nowy, a później odstąpienia od umowy. Mówię o tym, proszę Państwa, ponieważ najczęściej pojęcie rękojmi jest właśnie mylone z gwarancją. Czyli z tym, o czym Państwo mówiliście podczas całego programu. Natomiast gwarancja, to przypomnę tylko, że jest to dobrowolnie dane nam przez producenta, i tu jest właśnie ta różnica, prawo do korzystania z danego sprzętu i jakby takiej dodatkowej opieki przez 5 lat, 4, 7, 10. Rozumiem. Bardzo często na jedną część w danej rzeczy, bardzo często na specyficznych warunkach i bardzo często tylko na konkretnym obszarze terytorium na przykład Polski czy Niemiec. Jeśli zjawisko tego planowanego starzenia istnieje, A sądząc po telefonach słuchaczy, są przekonani, że tak, no to trudno to bardzo udowodnić, bo ktoś, komu zepsuje się robot tuż po gwarancji, może mieć po prostu pecha. Ale jeśli coś zepsuje się podczas trwania gwarancji, no to wtedy pecha ma producent, choć to musi się zdarzać, żeby, jak powiedziałem, system cały był wiarygodny. Często klienci wskazują, że naprawa w ramach gwarancji im się należy, a producent uważa, że nie? No właśnie, jeśli chodzi o tę gwarancję, to ponieważ ona jest dobrowolna, nie jest tak silnie przepadana przez na przykład nasz urząd, ale mogę tylko Państwu powiedzieć, że konsumenci narzekają na tak zwaną wielokrotną naprawę, czyli to, że dany sprzęt jest odsyłany, przesyłany, że ponoszą dodatkowo jeszcze koszty związane z na przykład nieużywaniem danej rzeczy, bo jeżeli to jest być może pralka, to trzeba zastępczo korzystać z czegoś innego, jeżeli to jest laptop, samochód i tak dalej, to jest rzeczywiście problematyczne. Natomiast ostrzegam przed tak zwanymi przedłużonymi gwarancjami, które też padły tutaj dzisiaj w programie. Proszę Państwa, to jest nic innego jak polisa ubezpieczeniowa. Stąd też jeden z konsumentów, który do Państwa dzisiaj dzwonił, powiedział, że nie mógł z tego skorzystać. No nie mógł, bo najczęściej to są wyłączenia takie, które po prostu nie działają w tych właśnie przewidzianych przez producenta sytuacjach. Więc jeśli mogę Państwu coś doradzić, to oczywiście przedłużone gwarancje tak, ale tylko wtedy, kiedy Państwo przeczytacie warunki tej polisy, którą kupujecie, i pamiętajcie, kupujecie po prostu polisę, nie żadną przedłużoną gwarancję. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Małgorzata Cieloch, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tu Trójka. 20 minut pozostało do 13. Polecam naszą stronę internetową. Tam nasz codzienny prawie sondaż. Dziś pytanie, czy produkty AGD RTV psują się Państwa zdaniem za szybko? 7 trójek na początku, 22. Pan Tadeusz opisuje blender konkretnej marki za ponad 300 zł. Bardzo dobry sprzęt do czasu, aż malutki element z tworzywa łączący korpus z wymiennymi końcówkami ułamie się. Wtedy blender można wyrzucić, bo szanowna firma uważa, że blender to jest całość i nie będzie sprzedawać tanio tego kawałka tworzywa, skoro frajerzy mogą kupić nowy za kilkaset złotych. Każdy chętnie zapłaciłby te 20-30 zł za ten kawałek tworzywa, wart pewnie złotówkę. Na serwisach aukcyjnych pełno jest takich używanych blenderów, oczywiście bez tego drobnego elementu. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Bardzo się cieszę, że w końcu został poruszony taki temat. Pracowałem przez 11 lat w znanej firmie elektronicznej. Od 2010 roku jest zmowa producentów, jeżeli chodzi o tak zwany krótki czas użytkowania, czyli są specjalnie montowane elementy, które ulegają samozniszczeniu, mają określony cykl pracy. Potem powiem więcej, to samo dzieje się z autami. Może na ten temat też by trzeba było zrobić program. To już temat rzeczywiście, być może w przyszłości pan Kuba. Panie Kubo, witam, halo. Dzień dobry, dzień panie dobry. Kuba, pan Kuba. Tak. Ja mam taką przygodę, miałem z drukarką. Otóż wyświetliło mi błąd na wyświetlaczu, przestałem po prostu drukować, więc skontaktowałem się z serwisem producenta. Podałem kod błędu i stwierdzono telefonicznie od razu, że głowica padła, 80 euro kosztuje wymiana, nieopłacalne. I znalazłem w internecie instrukcję, co zrobić, żeby tę drukarkę naprawić. Otóż wystarczyło poprzez sekwencję jakichś tam przycisków dziwacznych wejść w serwis, w tryb serwisowy i zresetować tak zwany licznik wydruków. I ta drukarka do tej pory działa przez kolejne 4 lata, więc to moim zdaniem to jest ewidentna zmowa. Pani Anna, też na ten temat w mojej pralce 3 miesiące po gwarancji padł programator. Wymiana według serwisu to koszt rzędu połowy nowej pralki, ale udało mi się wymontować programator i w punkcie usługowym pan technik wymienił kondensator. Naprawa kosztowała 25 zł. Pan Marek, panie Marku? Dzień dobry. Dzień jestem dobry. Troszkę antysłuchaczem. Dlaczego? Dlatego, że ta maszyna łucznik do szycia kupiona pod koniec lat 70. działa do dzisiaj. Ten robot kupiony na początku lat 70. w produkcji NRD działa do dzisiaj, a teraz na poważnie. Po pierwsze, producenci robią prosty chwyt, niekoniecznie związany z postarzaniem. Mianowicie modułują, czyli nie możemy wymienić części, są, mamy całe moduły. Drobny się element sprzedaje, wymiana całego modułu. I w związku z tym jest to chwyt, który podraża i oczywiście powoduje niechęć do dalszego użytkowania. Po drugie, no to jeden z słuchaczy ze Skłaczy wspomniał o samochodach. Rzeczywiście sposób budowy już przekracza jak gdyby akceptację technicznych rozwiązań, kiedy koło powinno być klinem osadzone na czpieniu, natomiast ono jest jakimś blaszką mocowane i się musi przesuwać. To już są celowe działania, które powodują, że świetne marki, świetne samochody w układzie tych jeszcze wymiany modułowej produkują coś, co musi być wymieniane i to jest po prostu skandal. Dziękuję. Pan Andrzej, przykład czajnika. Kupiłem czajnik elektryczny. Ładny był, aluminiowy. Taki, żeby był trwały, renomowanej firmy. Po ponad roku pękła szybka. Następny kupiłem ze szkła. Niemieckiej firmy renomowanej, całkiem drogi jak na czajnik, nie miał szybki. Po jakimś czasie zaczęła cieknąć uszczelka pod szklaną bańką. No i wszystko na ten temat. Konkluduje pan Andrzej. Pan Jerzy na antenie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja, żeby się ustrzec przed tymi niespodziankami, które nas czekają przy zakupie nowych rzeczy, kupuję na pchlich targach rzeczy z poprzedniego wieku, ale wiem, kto się przyczynił do tego, że jest tak, jak jest. Osoba bardzo panu znana, dobrze, a mnie ze słyszenia. Człowiek, który powiedział, takie jest życie, że rzeczy się psują. I to producenci podchwycili to bardzo szybko w mig i zaczęli produkować śmieci po prostu, ale ludzie za to mają pracę. Jedni pracują przy produkcji, drudzy pracują przy utylizowaniu, tylko pogubili się ci najważniejsi użytkownicy. Jarosław Górski, Uniwersytet Warszawski. Z pewnością większość konsumentów w sytuacji, kiedy ich produkty ulegają zniszczeniu czy awarii, jest tego faktu niezwykle niezadowolonych. Natomiast producenci być może się cieszą, bo mają okazję do tego, aby sprzedać kolejny towar swoim konsumentom. Natomiast jakby spojrzeć na to z drugiego punktu widzenia, to można by się zastanowić, czy faktycznie w interesie producentów jest postarzanie produktów w taki sposób, aby to generowało niezadowolenie konsumentów. Można tu sobie wyobrazić, czy konsument rozczarowany działaniem produktów, za który zapłacił być może niemałą kwotę, już do tego samego producenta nie wróci, będzie szukał innego sprzętu. Więc tutaj mam do czynienia z pewną taką dynamiką, zewnętrzną grą popytu i podaży, gdzie z jednej strony producenci chcieliby zrobić jak najwięcej, a z drugiej strony konsumenci chcieliby wydać jak najmniej, a obie strony są połączone jakimś wyobrażeniem na temat tego, czym jest jakość produktu. Przypominam sobie takie badania pana profesora Kulika, prorektora Politechniki Warszawskiej sprzed kilku, czy może już kilkunastu lat, w której on dowiódł, że z jednej strony faktycznie wiele sprzętów AGD, czy wiele sprzętów elektronicznych używanych przez nas w domach ma coś takiego w sobie, co można by nazwać postarzaniem produktu, czyli jakieś rozwiązania techniczne, które skracają cykl życia tych produktów, ale z drugiej strony są też liczne badania marketingowe, które pokazują, że wcale trwałość produktu nie jest pierwszą cechą, której konsumenci poszukują. A zatem być może jest tak, że konsumenci wolą zapłacić nieco mniej, mieć produkt nowoczesny, według nowego designu, użyteczny, funkcjonalny, atrakcyjny, ale kosztem tego, żeby on się troszeczkę szybciej zepsuł i trzeba go będzie szybciej wymienić. Za 12 minut, 13 krótko, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu? Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę jeszcze dodzwonić do trójki. Panie Jakubie, tak. Ja przyłączam się do zdania słuchaczy, którzy twierdzą, że produkty są specjalnie produkowane po to, żeby mieć krótszą żywotność lub żeby uniemożliwić konstrukcyjnie naprawę. Przykład pralki, w której wymiana łożyska wiąże się z wymianą całego bębna, a to skutkuje tym, że tej pralki nie opłaca się naprawiać. I również słyszałem głos słuchacza, który twierdził, że produkty produkowane przed wiekiem czy przed pół wiekiem w dalszym ciągu pracują. Oczywiście, że tak. Metalowe części, konstrukcja prosta w budowie. Sam inna, mam maszynę do szycia sprzed 50 inna lat. Inna po prostu, idzie. Inna robota, inne wykonanie. Pan Mirosław, moja żona doszła do tego, że w domu posiada zawsze zapasowy blender. Pan... Przeznaczona na klienta, czyli to jest wada klienta, a co do całych reklamacji tych ubezpieczeń, faktycznie nie jest to gwarancja, tylko jest to ubezpieczenie, ale to jest od uszkodzeń przypadkowych, czyli klient zgłaszając musi pamiętać o tym, że to jest uszkodzenie przypadkowe niestety. Ktoś napisał, a maszyna do szycia, na której moja mama obrębiała moje pieluchy, działa do dziś, wstyd się przyznać, to już 60 lat. Pan Dariusz krótko, panie Dariuszu, witam. No, witam serdecznie. Dzień dobry. Jestem mechanikiem. Jeśli chodzi o samochody, to faktycznie cyrki się dzieją. Ale powiem o AGD. Miałem pralkę. Zepsuła się. Przyszedł pan mechanik od pralki, mówi, po co panu programator z 15 programami prania, jak używa pan 3. Mhm. I to jest naprawdę, są tak zaawansowane, niepotrzebne. Używamy 3 programy, a mamy 15 i siada wszystko. Kupiłem zmywarkę, włącz, wyłącz. Coś działa w tym, 15 lat. Coś w tym jest, przy czym do każdego urządzenia, nawet najprostszego, w tej chwili jest instrukcja o objętości książki telefonicznej. Pan Wojciech, jeszcze króciutko, proszę, audycja nam się kończy. Panie Wojciechu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubo. Pierwsza sprawa to taka, że ten pana pierwszy gość to o głupoty gadał i podam przykład. Po niecałych 5 latach zepsuła mi się lodówka, przyjechał serwisant, to oczywiście diagnoza, nie opłaca się naprawiać, bo około 1000 zł. I powiedział mi ciekawą rzecz ten serwisant. Kupił kiedyś taką lodówkę, znalazł jej słabe punkty, napisał do producenta i otrzymał odpowiedź, że źle zaadresował swój list. A dokładnie chodziło o zły adres nie producenta, tylko że powinien to zaadresować do swojego rządu. Także tak to wygląda. Pan Grzegorz napisał, nie wierzę w teorię spiskową, za to wierzę w rynek, który wymusza obniżenie kosztów produkcji. Niestety liczba konsumentów, którzy zapłacą 50 czy 100% więcej za produkt w imię lepszej jakości i trwałości, no i świętego spokoju, jest minimalna i po prostu nie warta uwagi. Doktor Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Moim zdaniem psują się za szybko, jakkolwiek należy na tą kwestię spojrzeć z dwóch stron. Z punktu widzenia konsumenta i z punktu widzenia producenta. Bo jeżeli byśmy rozważali konsumenta, no to oczywiście każdy chciałby mieć rzeczy o długim okresie użytkowania. Natomiast z punktu widzenia producenta, kiedy praktycznie popyt jest nasycony, coraz mniej są ludzie skłonni kupować, no to za chwileczkę będą problemy z nadprodukcją. Trzeba rozpatrywać to przez pryzmat postępu technicznego. Mamy coraz to nowsze urządzenia, nowsze części maszyny, także ten popyt i tak będzie się odnawiał. Nie tylko mam doświadczenie naukowe, również praktyczne i wiem, że niektórzy producenci, zwłaszcza producenci japońscy, to wręcz potrafią obliczyć, jak długo dana rzecz, dane urządzenie będzie pracowało i dokładnie po przepracowaniu określonego okresu psują się. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie pani Małgorzata Cieloch, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam. Witam serdecznie. Troszkę bliżej mikrofonu zapraszam. I pan prezes Michał Kanownik, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego, Elektronicznego Polska Cyfrowa. Witam pana, panie prezesie. Witam pana. Drodzy państwo, no tego należało się spodziewać. Czy produkty AGD RTV psują się za szybko? Zdaniem 94% naszych trójkowych internautów tak. 6% jest innego zdania. Panie prezesie, to się pokrywa z takimi badaniami, które w Polsce przeprowadził pan dr Adam Ryś z Akademii Górniczo-Hutniczej. Podług tych badań 86% badanych zna zjawisko, o którym dzisiaj rozmawiamy, postarzania celowego. Co więcej, zauważają ludzie nasilanie się tego problemu. Skąd to przekonanie klientów, skoro wszystko jest pana zdaniem w porządku? rozróżnimy dwie kwestie. Czymś innym jest kwestia, czy urządzenia się psują za szybko, czy za wolno. I tu oczywiście każdy konsument będzie uważał, że psują się za szybko, jeżeli faktycznie coś popsuje się. Ja tego osobiście nie doświadczyłem jeszcze już bardzo, bardzo dawno. Mhm. A czymś innym jest przekonanie czy stwierdzenie, że jest to wynik zmowy producentów elektroniki, aby sprzęty tak projektować, tak produkować, że psuły się po odpowiednim okresie czasu. I co do tego, czy sprzęty się psują za wcześnie, czy za wolno, czy w odpowiednim momencie. Oczywiście ja również jestem konsumentem i chciałbym, żeby sprzęty wszelkie służyły nam po wsze czasy. Mhm. Natomiast na pewno jestem jak najdalszy od stwierdzenia i zgodzenia się ze stwierdzeniem, które też padało w audycji, o zmowie, czy też celowym takim projektowaniu urządzeń, no, ale one psuły się po odpowiednim czasie. Ale jest coś na rzeczy, skoro sprawą ma zająć się Parlament Europejski, który również widzi taką światową tendencję. Pani Małgorzata Cieloch, jeśli udałoby się udowodnić, że konkretny producent celowo wpływa na żywotność urządzenia, to co? Urząd mógłby interweniować, karać? Mógłby interweniować, gdyby to było wynikiem zmowy, bo ta zmowa się pojawia, pamiętajcie Państwo, że ten polski urząd ma te dwie nogi, konsumencja, czyli konsumenci. I konkurencja. I konkurencja. Jeśli chodzi o konkurencję, to oczywiście jeżeli mamy do czynienia z podziałem rynku, z jakimiś właśnie działaniami, które miały w sposób taki drastyczny ograniczyć pewnego rodzaju produkcję i tak dalej, pewnie wówczas można byłoby mówić o naruszeniu przepisów właśnie antymonopolowych i kara i proszę pamiętać, do 10% obrotu. Mhm. Gdyby któryś z Państwa słuchaczy lub też ktoś, kto nas w tej chwili słyszy, miał jakieś kłopoty, nawet można taką zasygnalizować nam zmowę anonimowo i my wówczas na pewno będziemy się przyglądać takiej sytuacji. Panie prezesie, z jednej strony słuchacze dzisiaj wspominali urządzenia kupione przed laty, które działają do dziś, pralki, franie na przykład potrafią działać, zresztą sam mam taki odkurzacz niemieckiej firmy kupiony w latach 30. Przez dziadków działa do dzisiaj, ale słuchacze zwracają uwagę na to, jak wówczas te produkty były wykonywane, jak są dzisiaj, że dziś wszystko, co można, wykonuje się z tworzyw sztucznych. W sposób naturalny takie elementy są narażone na szybsze ścieranie się, na szybsze zużycie. To są materiały po prostu mniej trwałe, aniżeli na przykład stopy metalu, prawda? Oczywiście produkcja się zmieniła, surowce się zmieniły, sposób produkowania, projektowania, wykorzystywania, użytkowania, wszystko zmieniło się. Po części jest spowodowane oczywiście ekonomią i kwestiami kosztów produkcji. Po części jest oczywiście spowodowane wymagami prawnymi, choćby na rynku europejskim, gdzie mamy określone wymagania zakazujące używania w produkcji określonych substancji chemicznych czy materiałów. Więc jakby tu oczywiście świat się zmienia i to na pewno produkty, które w latach 60. czy 70. te słynne pralki, franie, które pracowały przez dziesięciolecia, oczywiście tylko, że one były kompletnie innym urządzeniem, dużo prostszym, toporniejszym, cięższym. Tam faktycznie było mniej rzeczy, które mogły się popsuć fizycznie. Mhm. Natomiast zwracam uwagę jeszcze Państwu, że to, o czym Pan na początku wspomniał, czyli o tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, ona jest przede wszystkim motywowana i powodowana dyskusją, która toczy się, zaczęła się w Stanach Zjednoczonych w ogóle, w kwestiach urządzeń, których nie da się naprawić, bo są nierozmontowywalne. Mhm. Chodziło między innymi o jednego z producentów telefonów komórkowych, czy też szczotek do zębów, gdzie nie można baterii wymienić. No ale powoli zmierzamy w tym kierunku. Oczywiście. I oczywiście o tym warto dyskutować i warto zastanawiać się, w jaki sposób zabezpieczyć z jednej strony prawa konsumenta, z drugiej strony racjonalność biznesową. Ta dyskusja w parlamencie, przyznam, że jest dla mnie mimo wszystko miłym zaskoczeniem, bo jak sądzę, takich skarg w ogóle będzie coraz mniej, bo klienta udało się po prostu wychować, oswoić z faktem, że coś po roku musi się zepsuć i on już często nie reaguje, nie buntuje się, nie próbuje naprawiać. Konsument coraz chętniej i częściej idealny, szuka nowinek technologicznych. Idealny klient Matrixa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Małgorzata Cieloch, pan Michał Kanownik na antenie. Dziękujemy. W Trójce. Miłego dnia. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa, a za chwilę szaman eteru Artur Andrus. Zapraszamy